Aizea dator iparraldetik, ego berotik ekaitza. Ez da nabari lambro artean, zubaitz hautsien emaitza. Eguneroko lagunak ditut, beldurra eta zalantza. Ardo txarronek eragiten dit, nora ezeko balantza. Itzal gaiztoak isurtzen dira, mendiega letan bera. Argia palak badoaz laster, bertan bera itzaltzera. Ez dut utzi nahi izen zehatzik, izen gabe tan galtzera. Prestatzen gera etxe ustuak, arrotz guztiei saltzera. Etxea ustuz badoa ere, noizbait bazuen biztunik. Ez dut onartzen ordez datorren maizter alproja iztunik. Inork ez baitu hausartartu nahi, dagokion zamastu nihik. Urri okerra duzen lezaken, dotrinarikan ez dunik. Agur oiana, agur itxaso, atariko izardia. Imaginetan izkutatzen zait inguruko izadia. Ure peletan isurizoa, odolezko izerdia. Irrintzi gorriz jauzika dator irabazleen zaldia. Irabazleen zaldia. Irabazleen zaldia.